Sanajan aku lan tresnamu kudu nentokke dalane urip. Omongo terus terang, ora perlu alasan. Gawe joro medhot sesambungan. Wet mien mula aku kroso ingatimu mu separo tresno. Koyo sing tak rasake ono tresno liyane pancen luwe becik mangkene. Ora bakal tak getuni opo meneh tak tangisi ake sing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisane tresnoku. Bakal tak getuni opo meneh tak tangisi ake sing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisane uripku. Wet biyen mula aku kroso ing atimu mung separo tresno. Kudu sing tak rasake ono tresno liyane pancen luwe becik mangkene. Bakal tak getuni opo meneh tak tangisi ake sing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisane uripku. Bakal tak getuni opo meneh tak tangisi ake sing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisane uripku. Bakal tak getuni opo meneh tak tangisi ake sing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisane uripku. Bakal tak getuni opo meneh tak tangisi ake sing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisane uripku. Kasing liyane kang nampa tekaku bareng sisa sisane uripku.